بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال عمر بن الخطاب: رضي الله عنه: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. Akasema Umar radhiallahu anhu katika mapatano ya Hudaybiyah, Umar radhiallahu anhu kwa naona kwamba kuna kitu kimekoseka katika mapatano haya, kuna kitu kimekoseka, naona kwamba kuna namna fulani ya Waislamu kulegeza haki yao. Ndio akasema maneno kama haya Umar radhiallahu anhu: wallahi, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu, ma shakaktu, sikuwa na shaka mimi kabisa, mundu aslamtu, tangu nilipoislimu kwa Muislamu sikuwa na shaka, ila yawma idhin, siku ile yani sulhu al-Hudaybiya ilinipata tu, ilinitia shaka kubwa sana. Tangu nilipoislimu mpaka wakati huu sijakuwa na shaka na Uislamu isipokuwa siku hiyo ya Hudaybiya, na maana katateleka hapo kidogo Umar radhiallahu anhu. Ila yawma idhin, isipokuwa siku hiyo, asema faataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, katoka mbio nikamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam mimi mwenyewe. Faqultu, nikasema: ya rasulullah, mtume Mwenyezi Mungu, alasta nabiyya allahi haqqa, hivi wewe si mtume wa Mwenyezi Mungu wa haki? Ya Rasulullah, wewe si mtume wa Mwenyezi Mungu haki? Qala bala, mtume akisema kwani mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu wa haki? Qultu alasna ala alhaqi, naam, hatukuwa sisi tuko katika haki, wa aduuna ala albatil, na adu yetu katika batil, au sivyo hivi ya Rasulullah? Qala bala, sio mtume, kwani ni sawa hivyo, wao katika batil, sisi tuko katika haq. Safam. Fakultu, nikasema: ala ma nu'ti ad-daniyata fi dinina, basi ikiwa ni hivyo, wao wako katika batil na sisi tuko katika haki, na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu wa haki, kwa sababu gani twaipakaza dini yetu? Kwa nini twaidharau dini yetu? Idhan, wakati huu kwa nini basi? Amwambia maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam Umar. Ona kama kwamba Umar radhiallahu anhu amekwenda mbali. Wanarjiu, kwa nini tunarudi? Nyuma. Walama yahkumu Allahu bainana wa baina adainna, bado Allah hakutuhukumia kati yetu na kati ya maadui zetu, kwani twarudi nyuma sisi? faqala mtume akasema inni rasulullah kila hikma mimi ya Umar ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuambia mimi nilizitoa wahi, mimi ni hivi na vile, la, akaambia mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa huwa naye Mwenyezi Mungu nasiri, ndiye atakayenitetea na kunusuru. Siogope, wako kwenye batili kweli, sisi tuko kwenye haki. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kweli kweli, wao katika batili, sio katika haki, wala hatuko tayari kuipakazia dini yetu. Sifahamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atahukumu kati yetu na kati ya maadui zetu, yeye ndio namtegemea. Walastu aasihi, sito maasi Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema sito maasi Allah. Qultu, nikasema, sema Umar, awalasta kunta tuhadithuna, hukuwa wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ukituzungumzia, anna sanati albayta, kwamba sisi tutafika Maka na tutafanya ibada, wanatufu bihi, tutatufu. Kala Mtume akasema bala, kwani nilisema hivyo, niliwazungumzia hilo kabisa. Lakin afa akhbartuka annaka ta'tihi al-aama, mimi nilipowazungumzia kwamba tutakuja Maka, niliwapa habari kwamba tutakwenda mwaka huu au tutakuja? Sikutaja hivi kwamba mwaka ni huu, ha, sikutaja hivi, lakini sema tutafika. Qultu la, hukutaja. Qala fa innaka atihi wa mutawafun bihi, wewe wa mutawifun bihi, fa innaka kiko wewe atihi, utakwenda al-Kaaba, wa mutawifun bihi, na utatufu. Lakini likuambia ni safari hii tunapokwenda haturudi tena, tafanya ibada au mwaka huu? Sema la. Umar akasema la, Mtume hukutuambia hivyo, hukutuambia. Basi ikiwa sikuambieni hivyo, hatujaharibu kitu sisi, mfahamu, si hatujaharibu kitu. Kala fa ataitu Abu Bakr, Umar hajatosheka, akamwendea Abu Bakr, akamwendea Abu Bakr radhiallahu anhu. فقلت له نكامبيا كما قلت لرسول الله كما فيل المبيا متوم صلى الله عليه وسلم ألست نبي الله حقا ألسنا على الحق وهم على الباطل ما لنا كما ها أكم كريريا نا أبو بكر مولزيا يعني بعده حاجة لي متوم صلى الله عليه وسلم بعده hajatulia, moyo wake bado unamlaumu. Akamwendea Abu Bakar, fakultu lahu kama qultu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ambaye Abu Bakar kama alivyomwambia mtu. Waradda alayhi Abu Bakar, Abu Bakar akamrudi Umar, akamkosoa Umar radhiallahu anhu. كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء, كما vile alivomjibu mtume sallallahu alaihi wasallam sawa sawa, ya kwamba mimi natarajia kwa Mwenyezi Mungu ataninusuru na mimi niko kwenye haki. Na huyu akamjibu hivyo hivyo Mwenyezi Mungu atamnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye mwenye kumnusuru subhanahu wa ta'ala. Sio ana hofu. Wazada kaziza fastamsik bigharzihi hata tamut. Shikamana na msingi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Umar, hata ufe. Shikamana na msingi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asli ya msingi aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, shikamana. Fawallahi naapa kwa jina mizu, innahu la'ala al-haq, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye haki kabisa kabisa, pamoja na kwa wewe waona Umar, waona kwa Mtume kidogo karegeza kamba, kadhoofika, lakini Mtume yuko katika haki na ni sawa. Qala Umar, fa'amiltu lidhalika a'mala, kwa sababu ya kule kumsumbua Mtume na kutoelewa haraka yale mambo, ikabidi nitende amali njema nyingi sana kuziba lile pengo. La kwa mimi nimeona Mtume yale anayofanya makosa, hali ya kwa Mtume hasifanyi makosa, ni wahi hiyo yuongozwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi nikainasibishia ile fikra kwake, kwamba mbona wafanya hivyo, mbona wafanya hivi ya Rasulullah. Falamma faragha al-Bumaliza min qadiyati al-kitab, kuhusu hali ya kile kitabu ambacho cha mapatano Makuraish na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu, qumu wanharu thumma haliqu, simameni ya Waislamu, chinjeni thumma nyoeni, simameni, fanyeni haraka. Wallahi ma qama minhum rajulun wahid, wallahi na apa hata mtu mmoja kusimama. Hata qala thalatha marati, mpaka akakariri Mtume mara ngapi? Tatu. Qumu. Tayib, hata qala thalatha marat, falamma lam yaqum minhum ahad albuku, hata mtu mmoja hakusimama, qama yeye akasimama. Fadakala ala Ummi Salamata, akaenda kwa Ummi Salama radhiallahu anha, mkewe, akaenda kwa Ummi Salama. Sasa Mtume kidogo naye pia ameingiwa na wasiwasi, hawa watakufanya nini? Ummi Salama akamwambia radhiallahu anhu, rai nzuri sana. فدخل على ام سلمة كيكم سلمة فذكر لها كم تجيا ام سلمة ما لقي من الناس يلي قالوا يكوتا kwa watu yale aliyokuta aliyokuta kwa watu ameyakuta vipi wamwamrisha asiki anaamrisha jamani nyoeni jamani chinjeni jamani wote wamekata hakuna mtu aliyosimama. فقالت كسم مسلمة مسلمة يا رسول الله أتحب ذلك يا رسول الله وبين ذا هلو وبين ذا هوات ونيوه وبين ذا وسمام كفن عبادة أخرج توكاويو wewe toka, thuma la tukallim ahada, wala usisumze na mmoja minhum katika kalima hata neno, thuma hata tanharam, mpaka uchinje wayudu. Naam, hata uchinje wewe ya Rasulullah hatta tanhadra badanaka, nyamak, wa tad'uwa khaliqak, haliqak, namwite mwenye kukunyoa, fayahaliqu lak, akunyoe. Faqama, akasimama, fakaraja, akatoka. Falam yukallim ahadan minhum, hakuzungumza na mtu yote. Hata faala dhalika, mpaka afanya hivyo. Nahara budnahu, alichinja ngamia wake. Wadaa halikahu, wakamwita mnyoaji. Fahalakahu, wakamnyoa. Falamma raa nnas, watu walipoona sasa hali ile, kamu wakasimama na wao. Fanaharu, wakachinja. Wajaala baadhum yahaliku baadha, wakagawanyana sasa, baadhi yao wanawanyoa baadhi jingine. Haya, mimi nitakunyoa na wewe nyoa. Hatta kada, mpaka alikaribia. Kada bimaana karuba, kada bimaana karuba, mpaka akakaribia. Mfahamu, baadhum baadhi yao, yaktulu baadhan ghamma, baadhi yao wanaua baadhi nyingine kwa ghamu. Ghamu ni mambo yanayoshughulisha moyo. Alghamu huwa ma yushghilu alqalba. Kuna baadhi ya mambo yanamshughulisha mtu mpaka anaanguka sayafu. Ni hatari, hatari sana. Ndo ghamu. Kuna huzuni, kuna na ghamu. Shafahamu, ghamu. Kada baadhum yaktulu baadhan ghamma, alikaribia baadhi yao kuwa baadhi nyingine kwa ghamu. Thuma jaat niswatun mu'mina, niswatun mu'minatun, kisha wakaja wanawake Waislamu walioamini Mwenyezi Mungu. Fa anzala Allahu azza wa jal, Mwenyezi Mungu akateremsha. Azza mshindi wa jal na mtukufu, akateremsha Qur'an ambayo yasomwa. Fa anzala Allahu azza wa jal, Mwenyezi Mungu akateremsha. Ya ayuha alladhina amanu, enyi mulioamini, idha jaakumul mu'minatu, pindi watakapowajieni waumini wa kike waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawa sawa, ukapata kitu kama hicho, hata balagha ba'd bi'isam al-kawafir, mpaka ifikie hapo. Fatalaqa Umar, Umar akamwacha. فطلق ابن عمر, عبد عمر هو حكاته ابن عمر يوم يسكوا امرأتين وكويل, وكانتا له في تبر في شرك, وكانتا له في شرك نهاو والكوا جاريبو كمشكما كتك شرك. فانطلق عمر يومئذ كوندوكا عمر سكوهيو بامرأتين كانتا له في شرك, وانا كويل لكوا فمجانيك اتكا وكتوا كوني الشرك. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في شرك ولكوا فمجانا وكتكا الشرك قبل هاج اسلم. فتزوج احداهما معاوية والاخرى صفوان بن امية. Hawa na kawili, mmoja aliolewa na nini? Muawiya, na mwingine Safwan bin Umayya. Thumma rajaa ila al-Madina, kisha mtume akarejea Madina. Wa fi marji'ihi anzala Allahu alayhi, na katika kurudi kwake Mwenyezi Mungu ameteremsha, inna fatahna laka fathan mubina, inna hakiyatu sis, fatahna laka, tumekufungulia wewe fathan, ufunguzi mubinan, waziwazi, ni'matu. liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbi, ili akusamehe Mwenyezi Mungu madhambi yako yaliyotangulia, wa ma taakhara, yatakayotendwa mwisho wa umri wako. Wa yutimmu ni'matahu alayka, timize neema yake juu yako. Wayahdiyaka siratan mustaqima, akuongoza njia iliyonyoka. Wa ansuraka Allahu, Mwenyezi Mungu akunusuru. Nasran azizan, kunusuriwa kulotiliwa nguvu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, kubwa sana. Ila akhiri ha mpaka mwisho. Fakala Umar akasema, aftahu ufuwa ya Rasulullah. Kala naam. Fakala sahaba, hanian lak ya Rasulullah. Sema, aftahu huwa ya Rasulullah, nifungue. Ha? Kala naam. Fakala sahaba, hanian lak ya Rasulullah. Furaha ni yako wewe ewe Mtume. Fama lana, kuna nini sisi? فأنزل الله عز وجل هو الذي أرسل السكينة هو الذي أنزل الله هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل مترمس السكينة تليف في قلوب المؤمنين كتك نوزا ومن هذه نجامب لخير كوب وأنبال لما وفكية مصحابة لنجينيو أنبال ولكو مصحابة لنجيني تابعينا wakaipata visa kama hivi ajabu sana. Wale wameshuhudia ila akhiri. Faqala Umar, afathun huwa ya Rasulullah, jeo ni kombozi? Kala naam. Wakala sahaba, hanian laka ya Rasulullah, pongezi iwe yako wewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fama lana, tuna nini sisi? Tuna nini sisi? Anzala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu akateremsha. Huwa alladhi anzala السكينة في قلوبهم, يي ndiye ambaye kwamba Mwenyezi Mungu aliteremsha upole katika nyoyo za waumini na utulivu. Al-aya intahat. Wa hadha akhiru tafsiri surat al-Fath, na ndio mwisho wa kufasiri surat Allahu alhamdu walillahi alhamdu wal minna. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusifika kwa kila jinsi ya sisi njema, wal minna na fadla. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقلته من خط المفسر رحمه الله تعالى. نمن كوت قبرنا خط يهوي مفسر عبد الرحمن السعدي وعفى عنه. وكان الفراغ من كتابته لكوكو ماليزيكا كتك مانيكو تاريخ من التات ذي الحجة مكة و1345 صلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بقلم الفقير إلى ربه سليمان بن حمد عبد الله البسام, غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين, آمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله الذي ينعم بنعمته, والحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات. نا كلا جنسا سفا جمع ذاك نزم سبحانه وتعالى بايو كوا نعم ذاك يزيتمية كلا كيتو كيزوري. وهابا دو آخر يا قصة حديبية بايو تميانزا جوزي نساسا ملزيكا كوا نفكر ساسا رطا نقليا كتاب كينجينة. والله سبحانه وتعالى أعلم.